koloni dusabe. Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa Radio Sanganiro popote pale ulipo, na wakati wa kusikiliza taarifa katika lugha ya Kiswahili kwenye Radio Sanganiro. Kwanza ni mtasari wake. Kwanza tarehe 19 mpaka 24 ndipo kuna tarajiwa mazungumzo kwa awamu ya tano baina ya Warundi, na kitakachozungumziwa ni pamoja na mkataba wa makubaliano unaohusu uchaguzi wa 2020. Katika ukurasa wa sheria wa kuhifadhi mabaki watu waliouawa wakati wa vita, ni kazi ambayo inaanza siku za usoni na itaanzia katika mtaa wa Kamenge jijini Bujumbura na kuendelea katika sehemu zingine, kama inavyobainiwa na CVR, tume la ukweli na upatanisho nchini Burundi. Tume SNC inayochunguza vyombo vya habari iko kwenye mkutano wa siku mbili kuanzia leo. Itakayozungumziwa ni mambo ya kukuza upasaji habari, na tume hiyo kama ni story bangu mkunzi, kiongozi wa tume hiyo, anavyosema. Hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Tuanze na ukurasa wa usalama. Polisi wawili na mtu wa kawaida mmoja wamejeruhiwa na guruneti iliyolipuka baada ya kutupwa na mhalifu usiku wa kuamkia leo katika kata ya Msaka katika eneo inayojulikana kama Otrako, na ilikuwa katika majira ya saa 3 kasoro robo usiku kama inavyobainiwa na Bonfort Ndoreraho, kamishina wa polisi jijini Bujumbura. Na kilichoendelea ni kwamba asubuhi ya leo hii kumefanyika polisi imesaka eneo hilo ya kati la kata la Msaga, ila hakuna kilichokamatwa kama silaha isipokuwa baadhi ya familia ambazo hazina daftari za familia, na hawa walipelekwa kwenye kituo cha mtaa ili watozwe faini katika mtaa wa Buiza. Tena tarafani Mukaza jijini Bujumbura kulisikika mlio wa silaha, na ilikuwa usiku wa kuamkia leo wakati polisi ilikuwa inafuatilia mwizi aliyekuwa anajaribu kuiba mapambo ya urembo, na mwizi huyo amejeruhiwa kwenye mguu kutokana na silaha alilopigwa. Awamu ya tano ya mazungumzo baina ya Warundi umealikwa na msuluhishi mkuu na mshauri mkuu katika ofisi za msaidizi wa mpatanishi William Benjamin Mkapa. Katika mwaliko aliyoutumia wahusika na mazungumzo hayo, David Miyeye Kapia anabaini kuwa mazungumzo hayo yatakuwa kuanzia tarehe 19 mpaka 24 mwezi Oktoba mwaka huu katika Gurudoto Mountain Lodge Arusha nchini Tanzania. Kiongozi huyo katika ofisi za msaidizi wa mpatanishi anaendelea kusema kuwa miongoni mwa yale yatakayojadiliwa ni pamoja na mkataba wa makubaliano unaohusu uchaguzi wa 2020 na hatua zingine zinazoambatana na mkataba huyo. Chama Parena, kuhusu mazungumzo hayo, chama Parena kinabaini kuwa kimeshapata mwaliko wa mazungumzo yanayotarajia kufanyika Arusha kuanzia tarehe 19 mpaka 24. Na Zeno Nimubona, kiongozi wa chama hicho, anasema kuwa nafasi ya makubaliano ya Arusha yangerudiliwa katika mazungumzo hayo, kwani hayo yaweza kufikisha kwenye uchaguzi bora wa mwaka wa 2020 na Krema Noe Nziza. Anasema kuwa atakuwa mbora katika mwaka 2020. Na kwa upande wa serikali kutojali awamu ya anaomba serikali kutojali ni awamu ya ngapi wanasiasa wanaingia katika mazungumzo hayo, bali waweke kipaumbele yale yatakayotoka katika mazungumzo hayo ambayo ni manufaa ya taifa. Tumsikilize Zeno. Nta na kimwe ubiravye uretse intambwe je nabonye yonyine nuko leta yaje. Hakuna tatizo lolote. Nilichoona ni kwamba hata kama serikali imekuja ilikataa kabisa. Tulitia wazi ripoti ya kile ambacho kila upande unahitaji na wasuluhishi wakatia ripoti yao kuhusu yale tuliyokubaliana na yale tusiyokubaliana. Kilichonifurahisha ni kuwa pande zote zilikubali kuwa wanaheshimu makubaliano ya Arusha, ile makubaliano hayo kila mtu anayasoma jinsi anavyotaka. Kwa kuwa kwenye awamu ya kwanza ya mazungumzo vilikwemo mpaka awamu ya nne, hata kama tujaongea kwa kile mtu anachosikia kwa hayo, kwa hivyo inabidi turudie tukubaliane nafasi ya makubaliano ya Arusha na utekelezwaji wake. Hivyo ndivyo vitakayeandaa uchaguzi. Mazungumzo anapaswa kuhusu uchaguzi. Hatua tuliofikia isirudi nyuma. Makubaliano ya Arusha tuyazingatie, kila mtu aseme maoni yake ili wasuluhishi waseme hivi, makubaliano ya Arusha yatendewe haki. Nafasi kubwa ni ya serikali. Serikali ikubali kuwepo kwa kalenda, isiseme eti ni awamu ya tano. Kikubwa ni yale yatakayotokea katika mazungumzo, zaidi ya awamu ya mazungumzo. Tukakivugana ko bati turagihejeje rirabe ngo bibaye vya gatani rabe ico twoshikako gusumba ibiringo tugendaye. Zoni mbona kiongozi wa chama hicho alikuwa anatafsiriwa na mwenzetu Eric Ndwai na tunamshukuru. Bali na chama hicho cha Parena, chama Frodebu Nyakuli na chenyewe kinabaini kuwa kimepata mwaliko na kitaitika mazungumzo hayo kama inavyobainiwa na Kefa Nivizi, kiongozi wa chama hicho. Tumsikiliza kitafsiriwa na mwenzetu Misago Moize. Tuliona kwenye mwaliko huo pakiandikwa mada mbili, ya kwanza ikiwa ni map road ya chaguzi za mwaka 2020 na ya pili ikiwa ni kutathmini kwa pamoja ukanda wa Afrika Mashariki na mataifa mengine yanaweza kuchangia katika maandalizi ya chaguzi za mwaka 2020. Kwa upande wetu tunaona kwamba map road ya chaguzi tayari kujadiliwa Kayanza, japokuwa kuna wanasiasa ambao bado kuweka saini na hakuonesha kile ambacho waligaili. Hilo nafikiri lingeliwekwa ili waweze kusaini kwenye map road hiyo. Tunafikiri kuwa wanapendelea kuweka saini mbele ya msuluhishi. Kuhusu namna mataifa yanaweza kusaidia kuandaa chaguzi zijazo, pangelipaswa kuwepo tume kutoka kwa msuluhishi ambayo inaweza kufuatilia chaguzi. Jukumu lake na jinsi ya kuendesha kazi lazima ingejadiliwa kabla na serikali. Hapa kuwepo haja ya kwenda Arusha. Tunaweza kujadili tukiwepo hapa na kupata suluhu. Lakini jili katika chama chetu tunaweka mbele faida za taifa, ingawa kuna yale ambayo hatuafikiani, tutahudhuria ili chaguzi ziandaliwe vema. Maswali hayo mawili nafikiri pakiwepo utashi yanaweza kushughulikiwa mnamo siku mbili au tatu. Mengine yote kuhusu maandalizi mema ya chaguzi yanapaswa kufanywa na taasisi husika. Nafikiri kuwa hakuna kizuizi. Huyo alikuwa Kefani Wizi, kiongozi wa Frodebu Nyakuri, akitafsiriwa na mwenzetu Moize Misago. Tuendelee na ukurasa wa elimu. Mradi wa kuendelea na sehemu ya pili ya chuo kikuu ili mtu ajifunze kutangaza habari masteri kwa lugha ya Kifaransa hausimamii kwa awamu ya sita, ingawa matatizo hayakosi. Haya yanabainiwa na mkurugenzi wa shule hiyo katika katika kituo kijulikanacho shere UNESCO. Alexandre Hatungimana ametamka hayo jana Jumatano wakati wanachuo 22 wamehitimu kwa awamu ya sita. Tume ya ukweli na upatanisho utaanza kuhifadhi mabaki ya watu waliouawa wakati wa vita. Naibu wa kiongozi wa tume hiyo anasema kuwa wataanzia kwa mabaki ambayo yako katika shimo la pamoja lililopatikanalo katika mtaa wa Kamenge jijini Bujumbura, ingawa tume hiyo inabakiza miezi miwili tu ili kazi zake zisitishwe. Klemano Yeninziza anaeleza kuwa kazi hiyo za kuhifadhi mabaki ya watu waliofariki zitaendelea. Tume ya nchi inayochunguza vyombo vya habari inayojulikana kama Sense iko kwenye mkutano wa siku mbili kuanzia Alhamisi. Katika hotuba ya kufungua mkutano huo, Nestori Bangu Mkunzi anayeongoza tume hiyo anasema kuwa mkutano huo uko unafanyika wakati mgumu, ikiwa vyombo vya habari viko vinajiandaa na uchaguzi unaotarajia. Kiongozi huyo anaendelea kusema kuwa mkutano huo unafanyika baada ya kuweka sheria mpya inayohusu vyombo vya habari. Nestori Bankumukunzi anaomba watangazaji na wanahabari ikiwemo wakurugenzi wa vyombo hivyo kujua wanachokifanya na kuwa na hekima inayowafaa. Kiongozi wa CNC anabaini kuwa katika mkutano huo patazungumziwa yale ambayo atakuja kukuza upasaji habari na kitu na tume sense kuweka benki inayosaidia wakulima wadogo kutekeleza jinsi ya kuhifadhi mavuno na kuyatunza vizuri. Hayo ni pamoja na vile ambavyo havijatekelezwa nchini Burundi kulingana na makubaliano yaliyowekwa mbele Kotonu mwaka 2014. Hayo yamewekwa wazi Alhamisi na mratibu wa muungano wa wakulima wadogo nchini Burundi ujulikanao kama Staff Burundi, wakati walikuwa wanaanzisha kupiga sahihi kwenye ombi litakalopelekwa katika nchi za Afrika Mashariki. Elias Sibomana anatoa wito kwa mashirika ya wakulima na wakulima kwa ujumla kupiga sahihi kwenye ombi hilo kwa wingi. Tumufuate Elias Sibomana, mratibu wa Staff. ESAF Burundi kwa leo imeandaa press conference kusema to support efforts za government kuhusu kusupport kilimo, na tuna matumaini ya kwamba government ya Burundi itarekebisha na yangine ambayo imesaini mu declaration walio tengeneza au walio hudhuria kule Marabo mwaka 2014. Na kwa muda huu mnaona mkataba huyo umetekelezwa kivipi mkilinganisha na yale walioweza kusaini? Kwa kweli bado watu wengi hawajasaini, lakini inchi kama Tanzania, Kenya, Uganda, watu wanaohudhuria kusaini na wako tayari kusapoti kilimo, kusema kabisa tukimbizane na hii na janga ya wagonjwa kwa watoto, janga la njaa na vinginevyo. Hapa nchini Burundi tunaona sekta ya kilimo inakumbwa sasa kutopata viwanda vya kutengeneza zao ambazo zimepatikana. Je, nyinyi kama shirika linalohusika na kilimo mnajiandaa vipi kusaidia wakulima hao? Tuko na partners nadhani ziko na techniques ambayo tutaongea nazo, na tutaomba kabisa zisupport kilimo Burundi, kusema wakulima wapate nafasi ya kupeleka mazao na tupate viwanda na nchi yetu isonge mbele. Warundi na wakulima kwa jumla tunawataka na tunawasi wajiunge na sisi kwa kusaini petition kusema yale ambayo nchi zetu zimetekeleza kule Marabo 2014 wayatekeleze na waongeze tena wajiunge kwa kuyatii. Habari za kimataifa. Tumalizie na habari za ugenini. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hatimaye amekubali kujiuzuru kwa waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Gerard Collomb, hatua ambayo imeshangaza wengi nchini Ufaransa siku chache kabla ya uchaguzi wa rais nchini Cameroon. Rais anayemaliza muda wake Paul Biya amepata uungwaji mkono kutoka kwa nyota ya soka wa Cameroon Samuel Eto. Wakati ugonjwa wa Ebola unaendelea kushika kasi katika maeneo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linasema linatoa wasiwasi na kusambaa kwa ugonjwa huyo nchini humo. Mengi zaidi na Erike Nduwayo. Baraza la Usalama pia limeonya kwamba homa hiyo inaweza kuenea katika taifa jirani la Uganda baada ya kugunduliwa kwa kesi kadhaa katika eneo la mpakani. Kwa mujibu wa redio ya France RFI, kutokana na hali hiyo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajia Ijumaa wiki hii kufanya ziara ya dharura kuelekea nchini DRC ili kutathmini matatizo ambayo wahudumu wa Umoja wa Mataifa wanakabiliwa nayo katika kutoa msaada katika maeneo yaliyoathirika. Nchini Cameroon ni kwamba Rais Paul Biya amepata ungwaji mkono kutoka kwa nahodha wa zamani wa timu ya taifa ya Cameroon, Robert Song. Kwenye mitandao ya kijamii baadhi wamemtaja Samuel Eto'o kama mtu asiyefaa na muhaini, huku wengine wakitilia shaka uraia wake wakisema si raia wa Cameroon. Kwa mujibu wa Radio France RFI, Samuel Eto'o Fils amesema atampigia kura mgombea anayetetea umoja na kuwatolea wito mashabiki wake kufanya kama yeye. Tumalizie taarifa ya kimataifa tukiwaambia kwamba nchini Ufaransa, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amemtaka waziri mkuu Edouard Philippe kukaimu nafasi hiyo. Ikulu ya Elisee imetangaza usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano wiki hii. Baraza la mawaziri linatarajia kukutana Jumatano wiki hii, ofisi ya rais imeongeza. Uamuzi huu umeshangaza watu wengi, jambo ambalo halijawahi kutokea katika tangu rais Macron kuchukua madaraka. Kwa mujibu wa RFI, Emmanuel Macron amekubali kujiuzulu kwa Gerard Collomb na kuomba waziri mkuu kukaimu nafasi hiyo kwa kusubiri uteuzi wa mrithi wake katika wizara ya mambo ya ndani. Ikulu ya Elisee imetangaza mapema Jumatano wiki hii. Hapa ndipo tunapotia nanga kwa habari ya kwa lugha ya Kiswahili na kutakia kila la heri mpenzi msikilizaji.